20 listopada zbliża się 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wszystko na dobrej drodze. Polska coraz bliżej od uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Uwaga podróżni, duże problemy na linii kolejowej Warszawa-Łowicz. Piotr Misiło poza Nowoczesną. Budowa ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego Baltic Pipe coraz bliżej. Gazociągiem do Polski przez Danię ma płynąć norweski gaz. W ten sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą mogły uniezależnić się od rosyjskiego gazu. A w kancelarii premiera ogłoszono ostateczne decyzje, dzięki którym połączone zostaną polska i duńska sieć gazowa. Inwestycje prowadzić będą polski Gaz-System i duński Energinet. To przełomowy krok w długiej drodze do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego Polski, tak mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Rząd polski jest konsekwentny w realizacji działań zmierzających do uniezależnienia się od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Ten gazociąg stanowi istotny polski wkład w realizację koncepcji Europejskiego Korytarza Gazowego Północ-Południe. Budowa podmorskiego odcinka Baltic Pipe ma się rozpocząć w 2020 roku. Prace idą zgodnie z planem, informuje pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej minister Piotr Naimski. Przed nami mniej więcej półtora roku przygotowań, ale równocześnie Energinet i Gaz-System od tego momentu mogą podejmować zasadnicze decyzje, bo decyzje związane z wydawaniem pieniędzy. A dzięki Baltic Pipe gaz z Norwegii będzie docierał do naszego kraju i innych państw regionu. Budowa ma być zakończona w 2022 roku. Wtedy kończy się też długoterminowy kontrakt na dostawy błękitnego paliwa z rosyjskim Gazpromem. Ta informacja zainteresuje podróżnych. Pociąg Intercity uderzył w osobówkę na przejeździe kolejowym między Błoniem a Teresinem Niepokalanowym. Są poważne utrudnienia na linii Warszawa-Łowicz, informuje Jolanta Maniszewska z biura rzecznika Kolei Mazowieckiej. W związku z wypadkiem wstrzymano ruch pociągów na jednym torze w kierunku Łowicza. Na odcinku Błonie, Teresin, Niepokalanów, Błonie pociągi kursują wahadłowo. Utrudnień należy się spodziewać do końca dnia, dodaje Jolanta Maniszewska z Kolei Mazowieckich. Piotr Misiło poza Nowoczesną. Zarząd wykluczył posła z partii. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa ugrupowania sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka. Powodem wyrzucenia była nielojalność i działania na szkodę partii. Ponieważ nie tylko szkodził Nowoczesnej, ale w tym momencie szkodził też Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska jako wspólna idea, czy koalicja Platformy i Nowoczesnej, prowadzona przez Grzegorza Schetynę i Katarzynę Lubnauer, uważam, odniosła bardzo duży sukces. I to jest sukces Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer. W ostatnich wywiadach, które Piotr Misiło udzielał, bardzo mocno atakował Katarzynę Lubnauer, także za sposób, w jaki funkcjonowała Koalicja Obywatelska. To uważam jest szkodliwe, nie tylko dla Nowoczesnej, także do Koalicji Obywatelskiej. Adam Szłapka odniósł się do niedawnego wywiadu Piotra Misiły dla Dziennika Rzeczpospolita. Polityk zarzucił w nim Katarzynie Lubnauer, szefowej Nowoczesnej, brak doświadczenia i doprowadzenie partii do kryzysu. Sam Misiło tłumaczył, że wyrzucono go z Nowoczesnej za, tu cytat, konstruktywną krytykę. Dziennikarze dopytywali, czy zamierza przyłączyć się do Platformy Obywatelskiej lub innego ugrupowania. Kończy się rok 2018, zbliża się nowy rok. Myślę, że ten miesiąc, który został do końca roku, to jest dobry czas, aby w gronie najbliższych podczas świąt zastanowić się o swojej dalszej przyszłości, nie tylko tej politycznej, ale w ogóle. Strasznie trudno mi dzisiaj wyrokować. Polityka bywa i jest nieprzewidywalna. Będę się przyglądał oczywiście, będę pracował, pisał interpelacje, zapytania, spotykał się z wyborcami. Piotr Misiło może się jeszcze odwołać od decyzji zarządu Nowoczesnej do sądu koleżeńskiego. Poseł mówi, że nie zamierza z tej możliwości skorzystać. Ratownicy GoPro kończą intensywne przygotowania do sezonu zimowego. Trwa przegląd m.in. specjalistycznego sprzętu do ratownictwa. Sprawdzamy urządzenia do transportu poszkodowanych narciarzy, mówi Grzegorz Sus z grupy krynickiej GoPro. Sprawdzamy, czy zaczepy, czy wszystkie ślizgi w tej Aki są sprawne, czy nie było jakichś takich sytuacji, że w czasie sezonu letniego okazało się, że z jakiegoś powodu ta Akia została uszkodzona. Kończą się też szkolenia z udziałem pierwszej pomocy na stokach. W czasie szkolenia symulacje są takich najczęstszych zdarzeń, z którymi mamy do czynienia na stokach przeprowadzane, czyli urazy kończyn dolnych, kończyn górnych, poważniejsze też urazy, transport właśnie z tych trudnych miejsc, bo teren jest oblodzony, także ten transport jest trudny w sumie i musimy sobie te wszystkie elementy powtórzyć, bo wymagają to dosyć sporych umiejętności, szczególnie jeżeli chodzi o umiejętności narciarskie. Dodaje ratownik górski Przemysław Skoczeń. Każdej zimy grupa krynicka GoPro interweniuje w górach i na stokach narciarskich średnio kilkaset razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W ten sposób wczoraj na warszawskim Torwarze rozpoczynał się występ Markusa Millera. Nie wiem, czy było to dosyć wyraźnie słyszane, ale na wstępie przedstawiono wysamplowane wypowiedzi muzyków związanych z wytwórnią Blue Note. Pojawił się także charakterystyczny głos Milesa Davisa. Koncert w każdym razie rozpoczął się około godziny 20:30 i wpisywał się w najnowszą płytę basisty zatytułowaną Late Black, którą zresztą rozpoczynam nasz wspólny czas. Dzień dobry, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new. Owszem, w tym wypadku coś nowego. Ale prawdziwą nowość w trakcie wczorajszego wieczoru na warszawskim Torwarze przedstawił zespół Electroacoustic Beat Sessions, supportujący Markusa Millera. Polacy zaprezentowali autorską i zupełnie nową muzykę, która za jakiś czas ukaże się na drugim pełnometrażowym albumie grupy. Płyta będzie nosić tytuł Slavic Spirits, jak mówił wczoraj w zapowiedzi Marek Pędziwiatr, lider EAPS-ów. Będzie to muzyka ukazująca to, kim są ci polscy jazzmeni i skąd pochodzą. W dużym skrócie, Slavic Spirits ma być podróżą do czasów, które tak naprawdę możemy sobie tylko i wyłącznie wyobrażać i snuć przypuszczenia, jak to było. A chodzi o czasy przedchrześcijańskie, czyli pogańskie. Swoją drogą przy okazji rozmowy na ten temat przypomniała mi się jedna z dat, bodaj u Pawła Jasienicy z Polski Piastów, czyli z troszkę późniejszego momentu naszej historii, że bitwa pod Cedynią rozpoczęła się 24 czerwca 972 roku o godzinie 4 rano. I w sumie to do tej pory zastanawiam się, skąd tak dokładna wiedza i taka punktualność. Nie, nie. Panowie z EAPS-ów nie prowadzą badań historycznych, a jedynie próbują oddać swoją muzyką klimat i w pewien sposób zanurzyć się w pradawnych dziejach, opowieściach i legendach. O nowej muzyce zespołu będzie pewnie jeszcze okazja porozmawiać, ma to pewnie przy okazji premiery płyty. Ale dziś, myślę, warto podsumować ten pierwszy, jakże ważny okres w historii zespołu, który przedstawił się światu jako ten doskonale reinterpretujący muzykę Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Z tego okresu, z tego pierwszego bardzo ważnego okresu, pochodzą trzy wydawnictwa nagrane w przeróżnych warunkach akustycznych oraz zupełnie różnymi technikami, co znajduje odzwierciedlenie w tytule naszego dzisiejszego spotkania, czyli trzy wizje Komedy według Electroacoustic Beat Sessions. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z chłopakami właśnie na temat tych trzech pierwszych płyt i już za kilkanaście minut przedstawię Państwu efekt tej rozmowy. Do tego czasu kilka innych nagrań powstałych w oparciu o przeszłość. Pierwsze z nich bazuje na oryginale wyniesionym przez zmyślny sampling, ale opiera się również właśnie na owym patchworku, do którego na początku lat 90. napisano słowa. on the man, if a man come flow with the sound of the mighty McMaster. Rhyming on the mic, I feel it's like a stitch disaster. Yes, yes, yes, on and on as a flex. Get with the flow, verbs manifest. Feel the vibe from here to Asia. Flip, trip, flip, and tash up. W tym konkretnym przypadku utwór z 18 już kompilacji Marka Niedźwieckiego Smooth Jazz Cafe, a pierwotnie z płyty The Junction Manhattan Transfer z marca tego roku. Utwór hybryda oparty na klasyku Herbie Hancocka z roku 1964 i zespołu Us Three. My wracamy jednak na polski grunt, bo muszę Państwu przyznać, że takiej bomby i to od tego pianisty raczej się nie spodziewałem. Owszem, od dłuższego czasu ów gentleman eksperymentuje z elektroniką, co było wyczuwalne na przykład na płycie Deconstruction Vars and Kaper, ale tam były to raczej smaczki i finezyjne zabiegi, trochę jak przyprawy całości. Teraz on w niej jest, momentami nawet z nią walczy i mierzy się z elektroniką. Mierzy się na płycie będącej swoistym hołdem dla Ignacego Jana Paderewskiego, co w kontekście stulecia niepodległości oraz nowatorskiego patrzenia na bardzo stare utwory, właśnie przez pryzmat najnowszych technologii. No to wszystko spowodowało wczoraj, że usiadłem z wrażenia, kiedy słuchałem tej płyty. Pomyślałem sobie, że Pomyślałem sobie, że mamy w Polsce kogoś, kogo mógłbym porównać na przykład z Bugę Wesseltoftem i jego nową koncepcją jazzu. Przed Państwem Paweł Kaczmarczyk. We'll be right back. Wow. Kaczmarczyk versus Paderewski. Utwór Forest. Dziś na zasadzie emocji, nie tyle rozumu, a tego, co czuję. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w środku tego utworu pojawiło się coś na kształt breakdownu, takiej totalnej zmiany, typowej przecież głównie dla muzyki elektronicznej. Do samego albumu z pewnością będziemy jeszcze wracać, bo to płyta wybitna, płyta kilku różnych szczebli, płaszczyzn, odcieni, barw oraz tego wszystkiego, co może dziać się na przecięciu potężnej sekcji dętej, warstwy elektronicznej, no i podstawowego zespołu Pawła Kaczmarczyka. Anagram Morgana. A w nim zapowiadana na wstępie rozmowa z Markiem Pędziwiatrem i Sebastianem Jóźwiakiem z zespołu Electroacoustic Beat Sessions. A wszystko z powodu pewnej cezury naznaczonej twórczością Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, jako odbitej na trzech pierwszych płytach zespołu. Albumie studyjnym zatytułowanym Letters to Krzysztof Komeda, dwupłytowym winylu będącym rejestracją koncertu z katowickiej Hipnozy i wydanej kilka dni temu na winylowej epce płyty z utworami Kraksa i Synthetic. Małej płycie opublikowanej w Wielkiej Brytanii towarzyszy cała masa bardzo, bardzo pozytywnych emocji. Ta płyta zamyka pierwszy, jakże spektakularny okres w działalności Electroacoustic Beat Sessions. O szczególną uwagę poproszę tych z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak duży wpływ na muzykę mają warunki, w jakiej powstaje, oraz tych, którzy przez ostatnie kilkanaście miesięcy przyglądali się dokonaniom tego zespołu, bowiem w jego historii zaczyna się nowy okres, gdzie początkiem jest w tym ujęciu koniec. Przed Państwem Sebol, czyli Sebastian Jóźwiak, Spiritus Movens z zespołu i jego lider Marek Pędziwiatr. To już raczej było ostatnie wydawnictwo. Piękna różowa dwunastka, tak zwana, mini album. Teraz skupiamy się na robieniu swojego. No i niebawem będą tego efekty. No i teraz będzie szansa dla innych, bo przed nami 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy. Prawdopodobnie MSZ niedługo wyda specjalne oświadczenie o tym, że przyszły rok będzie rokiem komedowskim. Wspólnie z tego, co słyszałem z UNESCO. Więc duże rocznice przed nami. Wracając do płyty, mówiliśmy o kolorach. Z facetami to trochę jest tak, że niektórzy z nas są daltonistami. Ja przyznam, patrzę na tę płytę i widzę kolor taki podobny trochę do płaszcza porucznika Colombo, czyli łososiowego. Antyczny róż tak zwany. Dwa kilkunastominutowe utwory. Czy można mówić o owych kompozycjach zatytułowanych Kraksa i Synthetic jako o reinterpretacjach, czy należałoby mówić o zupełnie nowych? Słuchając tych dwóch utworów, no to właściwie tematy, które się pojawiają, no są tylko pretekstem do dalszych eksploracji. Nie wiem, ja już trudno mi powiedzieć, czy dalej gramy komedę, czy gramy swoje. Coraz bardziej jest ten głód po prostu wyrażenia siebie, własnych emocji, no i sam duch Krzysztofa Komedy nam w tym pomógł znaleźć siebie, docenić to, co mamy, to, co polskie i wnosić to w strukturę jazzu. W bardzo różny sposób, przynajmniej takie mam wrażenie, podchodziliście przy pracy do tych poszczególnych wydawnictw, zarówno jeśli chodzi o rejestrację, o tak zwaną postprodukcję. One różnią się dźwiękowo, te wszystkie płyty. I chciałbym zapytać, jak to dojrzewało w was? Bo pierwsza płyta jest super mocnym uderzeniem, co słychać doskonale na płycie kompaktowej, gdzie właściwie ten dźwięk jest wywrócony do góry nogami na modłę hip-hopu, gdzie najzwyczajniej atakuje bas, gdzie ma się wrażenie, że nie do końca na pierwszy rzut ucha słucha się muzyki jazzowej, a muzyki elektronicznej, mimo iż granej przecież w zdecydowanej większości przez tradycyjne instrumenty. Potem koncert zarejestrowany w katowickiej Hipnozie i teraz płyta Pomost z Tenderloniusem jako gościem. Jak różnią się w sensie dźwiękowym te płyty? Z same warunki nagrywania zdeterminowały ich brzmienie, tak? No, pierwsza płyta jest studyjna, nagrana no, w sposób taki, jak wszyscy dzisiaj nagrywają, czyli w sposób no, cyfrowy. Druga płyta jest koncertowa, to już same te warunki koncertowe nadają jakieś specyficzne brzmienie, też energia w grze samych muzyków jest zupełnie inna, znacznie bardziej wszystko jest takie podpalone. No i to słychać na tej płycie, jest zdecydowanie bardziej tak jakby, no, nawet można porównać, no, taka jest punkowa energia wręcz, że dajemy z siebie wszystko. Pojawiają się też spontaniczni goście na tej płycie koncertowej. Z kolei ostatnie wydawnictwo to jest tak jak pierwsza płyta, nagrana w warunkach studyjnych, ale zarejestrowana w inny sposób, co też wpłynęło na zachowanie muzyków i grę muzyków, ponieważ nagrywaliśmy w starym stylu, na taśmy. Nagrywaliśmy w studio przystosowanym do nagrywania tak, jak nagrywało się 30 lat temu. To są zupełnie, totalnie inne warunki nagrywania. Czujesz ten taki dreszczyk emocji, że masz tylko jedną bądź dwie szanse, bo zaraz taśma się skończy. I to jest takie granie, jakby świat zaraz miał się skończyć, tak? Że już nie nagrasz tego, nie zrobisz 10 take'ów. I co to powoduje? Co dzieje się w głowie? Tak. No właśnie, mówisz o pewnym spięciu, napięciu, bo to jest bardzo interesujące, że w dzisiejszym scyfryzowanym świecie można pstrykać 5000 zdjęć, po czym wybrać 2. Czasem mam wrażenie, że decyduje przypadek, że ktoś zrobił dobre zdjęcie. Tych możliwości jest tyle, że no właśnie, że się człowiek nie spina. A tutaj rzeczywiście ta taśma się skończy. Powiedziałeś, że skończy się świat. Co to znaczy? Po prostu przychodzisz do studia z takim nastawieniem, tak, że już nie będzie powtórzeń. I to też wpływa na tolerancję błędów, które pojawiają się na tych nagraniach. Jak masz te 100 szans, że możesz poprawić podejście do nagrania parę razy, to możesz zniwelować ten błąd, który się pojawia, a tutaj nie ma tej możliwości, nie można edytować poszczególnych ścieżek. I jest to takie, jakie jest. I trzeba zaakceptować te błędy i one po jakimś czasie stają się walorem. Przy pierwszym odsłuchu łapiesz się za głowę, myślisz, że ojejku, jednak ten świat się skończył, że dałem plamę. A po jakimś czasie okazuje się, po którymś odsłuchu jakby no patrzysz na to inaczej, na ten błąd, że to może być nawet moment, na który się czeka przy odsłuchu danego utworu. To bardzo ważne. Nie tylko z perspektywy mojej, tylko z perspektywy też odbiorcy, nie? Że czasami są takie płyty na tym świecie, no, które mają błędy i na te błędy czasami się czeka, że odtwarza się tą płytę, żeby tylko usłyszeć na przykład ten błąd, bo się za nim zatęskniło. Mi się na przykład podobało, że ta sesja zakończyła się przy 4 take'ach, 2 razy z Fantetic, 2 razy Kraksa i trzeba było wybrać albo podejście A, albo podejście B. Tak. I też to było fajne, że taśma pojechała do Londynu dzień później i w zasadzie tak to zostawiliśmy, więc nawet nie mieliśmy na postprodukcję żadnego wpływu, więc nie zdążyliśmy się zmęczyć tą płytą, a słuchaliśmy już ją tylko jak się pojawiała gdzieś w radiach w Londynie jako już przedpremierowy jakiś tam odsłuch i o, ale fajnie to ten, czy nawet zdążyliśmy zapomnieć, jaki był przebieg nagrania i tego się słuchało jak pierwszy raz. Niestety jak się nagrywa w studio i trzeba potem jeszcze tą płytę zmiksować, no to zna się ją na pamięć albo nawet już się jej nienawidzi, kiedy jest dzień jej premiery, a w przypadku tej różowej płyty zupełnie tak nie było, ona jest cały czas jakoś taka, że jak słucham teraz audycji radiowych, które gdzieś tam przychodzą, no bo ta płyta dosyć mocno na zachodnim rynku do tej pory zaistniała, już było wiele krajów, które gdzieś tam wyśledziliśmy, że było grane, no to jak za każdym razem odsłuchiwam tych utworów, to mówię jej, ale to jednak fajne jest. No tak, samo brzmienie tego wszystkiego jest takie, jak są takie kulminacyjne, bardzo głośne momenty, to pojawiają się takie no, analogowe przestery z taśmy, no i to mi się kojarzy z czymś takim, tak jakbym wyszedł z domu i patrzył się na ogromną przestrzeń i wkoło by była burza. To jest coś tak organicznego, że to jest... Trudno to opisać, no, to się po prostu doznaje. Często pojawiło się w waszych, zwłaszcza w twoim pędziwietrze, kochany, sformułowanie błędu. i zastanawiam się, bo błąd w muzyce jazzowej jest czymś bardzo ważnym. Tak. Na błędzie często buduje się kolejne części utworu. Mhm. Pięknie Davis o tym opowiadał, że on i Hancock, mówiąc właśnie o Davisie, że tak, to Davis musiał później coś z tym błędem zrobić. Jak to jest w Electro Acoustic Beat Sessions? Czy to ty ratujesz sytuację w momencie, kiedy pojawi się błąd? Czy to na koncercie, czy w trakcie tych take'ów? To ty jesteś sygnalistą, który daje znak, że skręcamy trochę bardziej w lewo? Jak to jest? Nie. To jest jakby zbiorowa odpowiedzialność. Jesteśmy taką grupą wzajemnego wsparcia, że jak ktoś popełni błąd, to bierze za niego totalną odpowiedzialność i ciągnie za tym resztę, tak? Nie wycofuje się. Jeżeli ktoś się nie wycofa i pójdzie z tym błędem dalej, zamieni go w jakiś walor, to jest wygrany i nie ma tego błędu. Ten błąd znika. A jak wycofa się i spłoszy, no to ewidentnie to jest już taki prawdziwy błąd. Taki już niedostateczny błąd. Płyta została wydana w wytwórni waszego gościa, chyba mogę powiedzieć dobrego kolegi, Tenderloniusa tak. Właśnie. Dlaczego tam postanowiliście wydać tę trzecią część? W sumie dla zabawy. Mogliśmy wydać to sami, ale ciekawie byłoby wydać to gdzieś, gdzie jesteśmy tak naprawdę mniej trochę znani niż w Polsce. Można powiedzieć, że zielona płyta odbiła się szerokim echem w Polsce i bardzo dużo ludzi miało okazję ją słyszeć, więc im dalej w las, tym próbowaliśmy eksperymentować, co by było, gdyby to się pojawiło w brytyjskiej wytwórni. Nam już to nic nie szkodzi, że to inny by to wydał, a być może pojawią się nowe możliwości, bo to są nowe kontakty innej wytwórni i ewidentnie to działa. Państwo i moim gościem byli dziś ten człowiek, który popędza wiatr, Marek Pędziwiatr, lider zespołu Electro Acoustic Beat Sessions i Spiritus Movens całego przedsięwzięcia Sebol, Sebastian Jóźwiak. Dziękujemy. Dziękujemy. Wielka i świetlana przyszłość przed nimi. Electro Acoustic Beat Sessions. W połowie listopada, przed premierą, przedstawiałem Państwu jedną ze stron tego finałowego akcentu związanego z Krzysztofem Komedą. Dziś strona druga i utwór Kraksa na zakończenie mojego anagramu. A my usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia, gdzie między innymi najnowsza płyta Jean-Michela Jarre'a, którą zresztą już za chwilę będą Państwo mogli wylicytować w szczytnym celu. Michał Jakubik, Piotr Kordeusz Kordaszewski i mówiąc te słowa Michał Margański, do usłyszenia w piątą bądź szóstą minutę niedzieli.